Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihi al-amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Safar mwaka wa 1442, katika darsa ya kitabu Akhlaqu Hamalat al-Quran lil-Imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala, bi sharhi fadilat al-Shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. فاندلينا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. رفكي قول المصنف رحمه الله قال: ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، يغضب على غيره زعما لله، ولا يغضب على نفسه لله، ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال، قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته. تلفك كتعليق يقول المصنف رحمه الله: يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: فيغضب على غيره لكونه قصر في حفظ القرآن، ولا يغضب على نفسه في تفريطها في جنب الله سبحانه وتعالى. كتك تبيا يود عليه فاذنا وسوم القرآن سيكوا جيلي يا الله، utamuona ni mwenye kukasirika kwa mwingine ambaye hakuhifadhi au ana upungufu katika kuhifadhi kitabu cha Allah. Wala hajighadhibiki nafsi yake kwa mapungufu makubwa aliyonayo katika yale aliyomuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama angelikuwa ni mkweli, mwanzo angejilaumu nafsi yake sana kwa upungufu aliyokuwa nao katika kutekeleza maamrisho ya Allah aliyomuamrisha katika kitabu chake, na kujiepusha na makatazo aliyomkataza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Na katika sifa walionayo hawa ambao waisoma Qur'an si kwa ajili ya Allah: wala yubali min aina iktasaba min haramin au halal, wa adamu mubalatihi bimasdari tahsilihi lilmal huwa min qillati diyanatihi wa dha'fiha. Hajali chumo lake amelitoa wapi, hajali kile anachokitia mdomoni amekitoa wapi, ni katika halali au ni katika haramu, hajali. Halali ni ile itakayotua katika mkono wake, na hafahamu haramu, bimaana ikishakita kwenye mkono wake basi ni halali. Na ndio maana wakati mwingine watu waweza kushangaa, kuna baadhi ya watu ambao wanyoshua vidole kuwa ni maduati, kisha watu wakapata kashfa mbaya sana katika upande wa uaminifu wao. Imana nyote mshawahi kusikia kuwa kuna watuhumiwa kuwa wamekula pesa za mayatima, kuna watuhumiwa kuwa wamekula pesa za msikiti, na ukiangalia pengine ni imamu msikiti amekula pesa za mayatima au amefanya mchango kuwajenga madrasa, kumbe ajenga nyumba yake mpaka kaimaliza, au akaaminiwa kujenga misikiti. Kuna mji hapa hapa kwetu pwani hii ya Kenya, kuna misikiti baada ya kila mda, yani masafa mafupi tu msikiti, masafa mafupi msikiti. Sasa kuna watu ambao wana uwezo katika nchi za Uarabuni, lakini wa kujenga msikiti sahadi tu wa mahali, yani hakuna watu wengi. Sasa jamaa huchukua tenda. Allahu musta'an. Jamaa huchukua tenda msikiti wa 500,000. Wewe uliona wapi msikiti ujengwa shilingi 500,000 za Kenya? Lakini watafanya bidii, watajenga msikiti kwa 300,000, 350,000, 4,000. Sasa yataka utasawuru ule msikiti utakuwa umebambanywa kiasi gani. Kisha utapigwa picha ule msikiti, atumiwe yule mtajiri kule, aambiwe msikiti wako tushakujengea. Sasa utaona misikiti hii iko mingi katika vijiji vijiji hivi. Pengine labda katika kila shamba ya mtu mmoja kumewekwa msikiti. Shamba ya mtu wa pili ametoa nafasi msikiti. Shamba ya mtu wa tatu msikiti. Jamaa watafuta kila mbinu. Sasa mimi namjua mmoja alikuwa katika shughuli hizi pale kwenye ofisi. Yeye ndio kazi yake alikuwa kuandika ile budget. Anieleza yeye mwenyewe, sikumwambia mimi anieleze. Na ni ustadhi wa madrasa. Anasema wallahi ule wizi unaofanyika pale, utasema si mashekhe tulokaa. Manake zile senti zikishaletwa alafu tukaa chini, umsikiti utakuja bei gani? Tukikatakata gharama zitakuja kama 600,000, sisi tuandike 1,000,000. Kisha sema zile 400,000 za juu twagawanya pale pale. Lakini namna gani shetani huwapambia katika kufanya mambo kama haya ni kuwa watasawar kana kwamba kile kilichozidi pale ni kibarua chao wao walishughulika katika kujenga ule msikiti. Lakini si mungeweka kwenye gharama, mkamwambie yule mwenye kutaka kujenga kuwa katika gharama na sisi pia kuna hizi 200,000 ya matatu, kwa sababu tuna shughuli hapa lazima tulipe. Kisha mwacheni yule mwenyewe ataka kujenga atajenga, hataki asijenge. Sasa mtu aweza kutasawar kwa nini watu wafanya mambo kama haya, ni watu wanyooshwa vidole kuwa hawa ni mashekhi, ni maimamu. La yubalun, hawajali kabisa kasbi yao min halalin au haram, si muhimu kwao. Na mambo kama haya kama yatokea sana. Kuna mmoja akhami afanya kazi katika kampuni fulani, kila Ramadhani yule mwenye kampuni hutoa zaka, amwita nini, hadalla mzita hivyo, atoa kwenda kuwasaidia watu. Akaja shekhe imamu, Allah isamehana wa iya, kamwambia yule bwana mimi nina maskini kadhaa. Akaleta listi, huwa waleta listi na namba za vitambulisho. Sasa sijui huwa watunga vipi zile namba za vitambulisho, lakini wana namba za vitambulisho pale, sababu ukiketi huwa ukifanya za uongo waweza kurejelea, wajua. Lakini jamaa wana mbinu, yani haziregelewi, tofauti kabisa. Asijui za kweli ama si za kweli, Allahu a'lam. Almuhim, ile bwana akasema kwa hivyo hapa zinahitajika kama pesa kadhaa, tuseme 600,000. Aya, chukua 600,000 zile zikatiwa kwenye mfuko. Akaambiwa lakini huendi peke yako, subhana rabbak, Allah akitaka kukufedhesha. Amwambia lakini nitakupa mtu uende naye mkagawanyize pamoja. Sikuwa sikuamini, lakini ni mfanyikazi wangu wa kazini hapa nataka msaidiane. Sawa, kwa sababu wewe hutaki kuonekana muongo, kwa nini kusema itabidi nipe mwenyewe tutaonekana muongo. Sawa, haina shida. Wakapewa na gari. Shikeni funguo, nendeni. Sasa mimi namzungumzia yule mfanyikazi swahibi yangu wa karibu sana. Asema tukitoka pale nje, yule shekha akaniambia, sikiliza, chukua 1,050 hizi, kaa kimya, nenda kati ya raundi hii, kisha rudi zako kazini, mwambie tushaganyiza. Wewe watakia nini? Yule bwana hakuambiwa bure, nenda na yeye. Ni mtu mwaminifu sana, mimi namjua, amin jiddan, ami lakini amin. Kutoka afanye kazi pale mali, na mimi nawajua wale wasimamizi, wasema haijawahi kupotea hata shilingi moja. Wamdanganya 1,050, mtu huyo anketi miaka hajaiba hata siku moja. Mzee mmoja wa Kiarabu akamwambia, la ilaha illallah, nasjudu lillah, warakum waakbar sarig inte, yani sisi tumsujudia Allah nyuma yenu nyinyi, alafu mwizi mkubwa wewe, wanataka kundanganya mimi na 1,050. Kageuza gari mpaka kazini, shuka shekhe, ashukishwa, nenda zako bana. Akachukua ule mfuko wa pesa mpaka kwa yule bwana, yule jamaa mwongo. Hebu fikiria hapa Mombasa, Mombasa hii, kwa haya maneno nazungumza Imam Al-Ajurri, musiona ni maneno yaandikwa, hawa maimam haya mambo wameyaona kwa tajruba, yametokea na mpaka leo yafanyika. Kwa hiyo mtu asiangalie kuwa yeye wataka tu kupata, ulichokipata ni halali au ni haramu. Si kila kinachokita katika mkono wako chageuka halali, kwa sababu wewe ni talib ilmu, hamilu al-Qur'an, wajua uzito wa mtu kula haramu. Sasa ikifikia hali kuwa hajali, hii yaonyesha uchache wa kushikamana kwake na dini yake na udhaifu wa imani yake. Ndio maana hajali kwa njia gani itaingia, iwe riziki yake ni ya haramu ya halali, hajali. Asema qad azumat ad-dunya fi qalbihi, dunia imekuwa ni kitu kikubwa katika moyo wake, aipenda sana dunia. In fatahu minha shay'un, tena la yahillu lahu akhdhuhu, ikiwa kitamponyoka kitu ambacho si halali kwake yeye kuchukua, hazina ala fautihi, pia ana huzuni kwa nini amekikosa. Pamoja na kuwa si halali, ni haramu, lakini pia ana huzuni kwa nini amekikosa. La yataadabu biadabi al-Qur'an, ukimtizama humuoni adabu za Qur'an akiwa nazo. Wala yazjuru nafsahu inda al-wa'di wal-wa'id, wala haikemei na kuikomesha nafsi yake anaposoma aya za ahadi njema za pepo na nini na waid na aya zinazozungumzia adhabu. Lahin ghafil amma yatlu au yutla alayhi, jamaa yuko katika ghafla kutokana na yale anayosomewa katika kitabu cha Allah. Himmatuhu hifdhul hurufi, himma yake kubwa ni kuhifadhi tu zile herufi za Qur'an. Sheikh Abdul Razzaq asema wa tarkizuhu ala hifdhi al-hurufi wa awjuhi al-ada'i li'annaha mawtinu thana'i wal-madhhi 'inda an-nas, shughuli yake kubwa ni kuhifadhi zile herufi na namna ya kuisoma ile Qur'an, kwa sababu ndio sehemu za watu wanaosifiana, mashallah fulani, oh kisoma Qur'an utalala, mashallah fulani. Sasa yeye shughuli yake kubwa yuko kwenye zile herufi za Qur'an, azihifadhi sawa sawa na namna ya kuisoma ile Qur'an. Bas ndio leo utawasikia baadhi ya qurra, si sasa huyu yosoma kwa nagma sijui na hawand, si nagma nyingine yetu siyo kadha, si nagma kadha. Yani wasikia majina ya vitu ambavyo vyatumika katika miziki yatumika katika Qur'an, wazihitaji zile maqamat, maqam si bayati, maqam si vitu gani. Alafu hawa jamaa walivyo wale makurra wakubwa wakisoma, akwambia huyu sasa soma na hawant huyo qari, mimi nishamuona mmoja katika qurra ambaye huyu asoma si bayati, asema mimi mwenyewe hata sijui bayati nini, sijui yona hawandi kitu gani, na wallahi haijapita katika akili yangu kuwa mimi nasoma hivi wala vile. Basi tu sauti Allah anampa mtu asoma hivyo, lakini tunaona oh, yule kwa bayati, yule bayati ndo nini, yule kwa nahawandi yule ayejulia, kumbe maskini ni hivyo hivyo ndo jali Allah amemjalia sauti yake kwa hivyo, ushaambiwa kwa hapa sasa yosoma kwa makamu hii, kwa makami kama Sheikh Muhammad Ayub rahimahullah, yule amesingiziwa makamati yule mpaka akafa, kasingiziwa makamati mpaka kufa kwake rahimahullah, alikuwa imam Masjid Nabawi, kwa sababu Allah alikuwa amemruzuku sauti na kila swala akiswalisha soma tofauti. Sasa jamaa sawa ana makamu zote yule, kumbe akiulizwa sema mimi nikiswalisha sauti na ukijua kichwani mimi nasoma tu, wala hata hakuna katika akili yangu hizo makamati wala sizijui bid'a hizo. Lakini hii kwa nini wafanya? Kwa sababu ndiyo vitu vinavyowapendezea watu, kwa hivyo watengeneza ye ili asifiwe na watu, si kwa ajili ya Allah. In akhta'a fi harfin sa'ahu dhalika lialla yanqusa jahuhu 'inda al-makhluqin, akikosea kwenye herufi moja tu amekosea, asikia huzuni. Kwa nini? Lialla yanqusa jahuhu 'inda al-makhluqin, ili heshima yake aona na jaha yake isije ikapungua kwa watu, watu watasema ah, hifdhi yake yule yakosea kosea mbovu kweli kweli. Pamoja na kwa mtu atakaa anajibidiishe katika kusoma asikosee katika hifadhi yake, lakini yeye si kwa sababu ya Allah, yeye apata huzuni kwa sababu gani? Watu wataona kuwa akosea, na binadamu atakosea tu. Li alla yanqusa jahuhu 'inda al-makhluqin fatanqusa rutbatuhu 'indahum, au na rutba yake itashuka, tashuka chini. فتراه محزونا مغموما بذلك, utamwona ana huzuni ana ghamu nyingi kwa nini amekosea. وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله مما امر به في القران او نهي عنه غير مختلف به, hali yakuwa upande wa pili kile alichokipoteza ambacho ni baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala katika maamrisho yaliyokuja katika Qur'an na makatazo aliyokatazwa, hata hajali upande ule, hajali ana upungufu katika amal, hajali. Lakini upungufu ukitokea katika kusoma kwake, oh, ana huzuni, asikia dhiki kwa nini amekosea. Si kwa sababu asikia dhiki kuwa ataka kufanya bidii kusoma sawa sawa ile Qur'an, kwa sababu aona cheo chake kitapungua kwa watu. Kuna watu wapenda sema mimi ninaswalisha Ramadhani nzima mwanzo mpaka sikukosea hata siku moja, hata mara moja sikukosea. Na kuna mara moja, kuna mtu mmoja nikosoa, kumbe mimi niko sawa, anjaribu kunipoteza, lakini mimi nikabaki pale pale kuonyesha kuwa mimi naelewa zaidi kuliko yeye. Hawa utakutana nao. فلو قرأ بحضرة الناس وأخطأ في حرف وصحح له ساءه ذلك. الشيخ عبد الرزاق سيما أكسوما بلزواته أككسيا كتك هروفي أكصحيحشوا هي لبيا لم تيذك لموزنش سانا وتألم ألما عظيما أسكي وشنغ كل كويلي لأن ذلك قد ينقص من منزلته عند عامة الناس, aona kuwa hii itamshusha cheo chake kwa awamu, kwa watu wa kawaida. Walakinahu la yataallamu li akhtaihi alkathirati bainahu wa bain Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hasikii uchungu kwa makosa yake mengi aliyonayo baina yake na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Min tadhi'i alwajibat, katika kupoteza mambo ambayo ni ya wajib kuyafanya akayawacha. Wartikabi baadhi muharramat, na kufanya baadhi ya mambo ya haramu hajali. Fala yasuuhu dhalika, hayo wala hayamtii dhiki, wala yataallamu lahu, wala hayamtii uchungu wala maumivu ya aina yoyote. Lianna nadratahu waltifata qalbihi innama hiya linnasi wa laysa liridha Allahi subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye jicho lake na moyo wake uko katika kuwaridhisha watu, sio kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndio penye matatizo. Hapa angalia watu watasema nini. Na hili si katika kusoma Qur'an tu, kuna wengine mpaka katika khutab. Mtu anapotoa khutba, khutba ya Jumaa akimaliza, ataka kusikia watu wamsifu, mashaallah wana khutba ilikuwa nzuri sana. Asiposikia yasifiwa, basi itakuwa ni dhiki sana kwake. Alafu sasa ana mwenzake pengine labda pale akimsikia mtu amezungumza khutba ilikuwa nzuri, pia yakasirika. Yaani wote si lillah. Na hili utamsikia aswa mtu akilizungumza, zungumza waziwazi bana fulani, mimi nishamuona mtu mmoja namjua, kila kitoa khutba sisi kitambo wadogo. Sasa huwa tukaa saa nyingine na wale watu wazima pale, utamsikia akisema khutba yangu, amwambia mwenza khutba yangu bwana Ijumaa ile nilioitoa fulani yasema nzuri sana, alafu yule mwenzetu fulani alitoa sema anishindi. Tu kwenye mashindano hapa. Ndio muona khutba zatolewa kila siku wala haziathiri watu, hakuna athari yoyote. Kwa nini? Kwa sababu tuangalia, je, watu watafurahika na yale maneno yanazungumzwa pale ama wataudhika? Na ndio utaona khutba kama hizi kila siku, pamba barza, pamba barza. Yaani watu hawatazungumziwa jambo ambalo litawagusa kuwa wao wana makosa, ni visa nini basi, sikia visa tu. Ama mtu atoa khutba, silsila ya khutba ukisikiza hivi ni vichekesho nini. Mpaka juzi juzi kuna bwana mmoja auliza akasema, ah, yafaa lakini nini, asema khatibu atoa khutba anachekesha huyo, na akiona watu wanzubaa kidogo wacheke atatoa kicheko hapo, yani kichekesho, atatoa kisa cha kichekesho hapo, lazima mcheke. Yani yeye nia yake ana lazima watu wacheke pale msikitini, na subhanallah asema watu wacheka kweli kweli. Kuna Ijumaa tena, kuna Ijumaa hapo, alafu akimaliza, mnaonaje khutba jamaa? Kwa si katika Qur'an peke yake, kuna wengine mpaka katika khutba za Jumaa, mpaka katika swala zao, si malengo kumridhisha Allah, malengo ni kwa watu waridhike. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون. وكيانغالية تبيا ذاكي كتك مامبو ياكي منغ الإمام الأجوت يسيما ني أخلاق زوات وجينغا أمباو هوا جوي. وكيانغالية تبيا ياكي ني كمام تمجينغا نامي سوما قرآن لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن, haipatilizi nafsi yake akaisukuma katika kutekeleza yale ambayo Qur'an imemwajibishia yeye kuyatekeleza. Hajisukumi nafsi yake kufanya juhud katika kutekeleza maamrisho ya Allah. Idh sami'a Allah ta'ala qal wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ashamsikia Mola wake akimwambia maneno haya, alichokupeni Mtume sallama chukueni kifuate, na alichokukatazeni kiepusheni nacho. Fakana alwajibu alayhi an yulzima nafsahu talab alilmi limaarifati ma naha anhu ar-rasul sallam fayantahi anhu. Ko ilikuwa ni wajib juu yake anaposoma aya kama hii ajilazimishe nafsi yake kuitafuta ilmu, ili ajue kile ambacho Mtume sallam amekataza na yeye ajiepushe nacho. الشيخ عبد الرزاق يقول فأهم غاية من قراءة القرآن والعناية به أن يعرف المسلم ما أمره الله جل وعلا به فيمتثله, وأن يعرف ما نهاه Allahu azza wa jalla anhu fayajtanibahu. أن يعرف المسلم ما أمره الله جل وعلا به فيمتثله وأن يعرف ما نهاه جل وعلا عنه فيجتنبه. مهم كبيسا katika kuisoma Qur'an na kuwa na inaya na Qur'an ni kuwa muslimu ajue kile ambacho Allah amemuamrisha ili akitekeleze na ajue kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza ili ajiepushe nacho. Haya ndio malengo makubwa kusoma Qur'an. Kujua maamrisho na kuyajua makatazo. Maamrisho kayatekeleza, makatazo kujiepusha nayo. Qalilu an-nadhari fi al-ilm alladhi huwa wajibun alayhi fi ma bainahu wa bain Allah 'azza wa jalla. Min ma'rifati al-wajibat ad-diniyah wa al-fara'id ash-shar'iyyah wa ma'rifati al-kaba'ir wa al-muharramat wa ilzam an-nafs bi fi'l al-wajib wa tark al-muharram. Fahuwa qalilu al-inayati bihadha al-janib. Kule kuyajua yale ambayo ni wajib katika dini, faradhi za kisheria, kujua madhambi makubwa na mambo ya haramu, akajilazimisha nafsi yake kutekeleza yale aliyowajibishiwa na kuacha ya haramu, hana inaya katika upande huu. Na nyinyi tuangalieni, tuangalieni sasa hivi ni wangapi katika vijana wanaomaliza kuhifadhi Qur'an huregea wakaenda kutafuta ilmu? Wangapi? Kuchunguza hili. Kuwa wengi katika vijana wakishahifadhi Qur'an waona tayari wamefika. Wangapi tumeona habari hana baada ya hapo ya kutaka kujua maana ya kile alichokifanya. Baada ya kishawekwa imamu wa msikiti, na kuna wengi ndio utamwona ni imamu hafidh lakini khutba hawezi kutoa. Khutba ya Ijumaa hawezi kutoa. Kwa nini hawezi kutoa? Sababu hana elimu. Wacha kutoa khutba pale pale anaposalisha kukitokea jambo katika swala. Hukumu sasa nini? Hajui. Na ndio maana waweza kuona akikosea katika swala mara ghafla bana tuanze tena mwanzo. Tuanze tena mwanzo. Hajui hukumu ya sheria nini pale. Na hivi waishi wengi katika hafadha leo. Mtu amaliza kuhifadhi Qur'an aona amefika basi khalas. Tena akipewa na sauti nzuri atakuwa imamu wa msikiti. Hiyo swala yenyewe hajawahi kuisoma hata siku moja. Aliona watu wakiswali na yeye waswali, ukimuuliza ushasoma sifa za sala angalau kitabu chochote sifa za sala? Chochote. Hata katika milango kwenye kwa mfano katika Bulughul Maram akachukua sifa za sala. Akasoma Umdatul Ahkam ama ya Sheikh Al-Albani rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymeen au Sheikh Ibn Baz. Habari hana. طيب احكام ذا سجود السهو ووي كما امام وزفهموا احكام ذا صلاه شروط الصلاه كمثال واجبات الصلاه مambo مستحبات ketika صلاه سنن الصلاه وزجوا هنا habari yote wala hajishughulishi na wewe ukitaka kumfukuza kijana amekuja atafuta msikiti kuswalisha mwambie njoo njoo njoo hebu niambie wajibati swala ngapi hebu niambie nguzo za swala ngapi. Sasa ikiwa mtu hajui kupambanua baina hii ni nguzo na hii ni wajibu, likitokea la kutokea katika swala huyu atafanya nini? Na wengi na wengi katika wale wanaohifadhi Qur'an wazembea katika kutafuta ilmu. Wengi sana. Alafu muona jifurisha kama tausi, mzuka kama yakuna. Qur'ani amehifadhi basi alhamdulillah. Qur'ani peke yake mimi na haelewi chochote ninachokisoma. Na ndio maana utakuta wengi katika hafadha leo, na wengi nasema kwa sababu tushaona wengi. Asoma Qur'an asimama mahali sipo, aharibu maana ya Qur'an, aanza mahali sipo. Kwa nini? Kwa sababu kila alichokihifadhi haelewi amehifadhi nini. Haelewi kabisa. Hata haelewi hata asoma nini. Bora tu asoma tu amehifadhi. Lakini haelewi chochote na haimpi katika akili yake dhiki kuwa mimi kwa nini sielewi, wacha nikatafute ilmu. Hana habari hiyo. Imamu wa msikiti. Sasa msishangae kuna maimamu wa msikiti hajui chochote msikiti. Kila Ijumaa tafuta khatibu, ikifika Alhamisi arara, tumbo limemsokota kabisa. Nani atashikilia kesho? Nani atashikilia mpaka apate khatibu? Atakhatibu sio atakuja. Alafu khatibu ikiongeza khutba bei gani? Imamu hafai na khatibu balaa. hutuba moja shilingi 1000 ongeza bwana kutoka mbali mimi basi moja 500 ongeza 500 tu 2000 ndoto nzuri ndio yule khatibu wa pale sipataji alipoambiwa kuwa hotuba yako wewe mvipi jamaa alalamika aka wallahi alazim je msiona na singizia watu kwenye mimbar akasema kama mtaka hotuba nzuri ongezeni senti nyi zenu ndogo si za hotuba nzuri mtaka hotuba nzuri ongezeni posho pampe 500 hapa alafu watolee visa 500 utatolewa kisa cha mfalme na kijiji ongeza 500 juu mtapata visa vya maswahaba si mchezo na dini ya Allah watu wafanye mchezo na dini ya Allah kwa wengi kama alivyotaja Imam al-Ajurri katika alama ya hawa hana habari na kutafuta ilmu ya kisheria mbali na kuwa amehifadhi Qur'an tena aweza kuwa ni mutqin katika kuhifadhi kwake Qur'an lakini hajishughulishi katika kutafuta ilmu hana habari watu wakati wasoma ilmu yeye ana habari كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك كما علم ni ilmu ambayo itamsaidia yeye katika kumpambia yale mambo yanayofurahisha watu wa kidunia basi ilmu kama hiyo ataitafuta kwa sababu ataka ikram akirimiwe na watu wa dunia na ndio maana mkaona watu kama hawa katika daura za tajwidi hawakosekani ikitangazwa kuna daura ya ahkami tajwid wamiminika hivi tena awe ameletwa qari kutoka nje atakuja kusomesha daura wa wale hafadha ahkami tajwid wamona pale lakini ingelikuwa ni daura ya tauhid asingekuja ama ikiwa daura ya fiqh haji lakini hii daura ya tajwid itamsaidia yeye kutengeza vizuri zaidi kile kisomo chake ili wale wanaomsikiza wafurahie zaidi kuna maslaha pale. Alafu tena atakwambia nitapewa shahada. Siku hizi wana tabia mbaya hawa. Tabia mbaya nyingine hii. Watu hawaendi daura kama haina pesa. Mwajua nyinyi. Kama daura yafanywa seminar lazima maustadhi wapewe pesa ndio waje. Mimi sijaona ujishika kitu hivi. Sijaona mtu ilmu yaje kuitafuta kisha alipwa. Mihili la nishangaza mpaka leo hii Mombasa. Wallahi ni jambo la nishangaza. Mtu aje kusomeshwa yeye. Si ati yualipa au mtatupa ngapi tuje hapo. Wallahi alazim. Kwani anayekuja kufaidika si ni wewe? Kisha auliza kuna shahada? Mkimaliza kuna shahada? Usipoweka shahada pia haji. Shahada itakia nini? Atembee nayo kule anakokwenda weke pia kwenye faili kuangalia na mimi nimehudhuria semina fulani. Nikapewa shahada hii. Kwa hivyo ongeza pia yake fa nini? Iongezeke dunia tu mwanzo paka mwisho. Hakadha. Hamjui hivyo? Ukitaka kuandaa daura hapa ya walimu wa madrasa hizi. Mwanzo hakikisha kila siku shilingi 500 kwenda juu kila mwalimu ikiwa 1000 vizuri zaidi maana yake ameacha shughuli zake amekuja pale kisha saa 4 lazima biskuti na chai ya maziwa na tende kidogo na nini usipofanya hivyo hakuna mtu atakuja pale mwajua ama hamjui kama hamjui basi nawaambia kuna siku tumefanya daura fulani sitaki kuitaja tukaambiwa haswa wale walimu wasema mtawapa nini yani nyinyi mwenda kuwafaidisha wao nyinyi mutoe na senti juu muwape ili waje kusikiliza na wale walimu wanaonisikia wajua nkweli na tabia mbaya wewe unayo wacha tabia mbaya kwenda pesa paka kutafuta ilmu mtaka pesa pia mpewe bwana msoto wa ndio maana hawafaulu jamaa umbaki hubaki mtu mwalimu miaka 20 yuko vile vile mwanafunzi wa takharaj yuenda yuwasoma yuwambora kuliko yeye yuko pale pale tu ustazi anka yuko vile vile ilmu yake yuko vile vile kwa nini hajishughulishi yeye kama amehifadhi Qur'an basi ni hivyo hivyo, tutabaki vile vile, hajiendelezi kielimu isipokuwa daura ya tajwid. Tokia daura ya tajwid tumepata tabu. Kuna wakati mmoja kwa ajili ya kufanya daura ya nini, ya qaida nurania, kuna madaris sizitaji walikuja wakasema tutataka daura ya alqaida nurania. Mpaka leo si miaka mingapi, mpaka leo kila wakipewa tarehe wali walimu watoa udhuru kwa sababu hakukuwekwa pesa. Lakini lau kama leo kwa mfano utaambia kuna daura ya kitu fulani, anayehudhuria ana shilingi 2000, basi patatosha pale mahali, patajaa watu pale mahali kwa sababu kuna maslahi ya kidunia. Mi hili nawaambia mpaka leo ni lagazi kwangu, mimi ni puzzle, najiuliza. Sijasikia mimi mtu yuenda kusomeshwa mahali kisha yeye ndo yualipwa, yani sharti lake yeye alipwe, si kwa ati ampewa tu hivi, sharti lake kuwa mimi nitakuja mtatoa ngapi, kama ambaye wewe unaisomesha ndio wafaidika peke yako, yeye hafaidiki. Wa min dhalika ulumul ala umuman, hii nitakuja kuizungumzia kesho inshallah ta'aliq, na kuendelea mbele biidhnillah ta'ala. Na hii kitabu mtu azikusema mbona waenda taratibu, kusudi naenda kusudi hivi taratibu, sitaki mje muwe na tabia mbaya nyinyi mnanisikiza, maanake kesho mtakuja kuwa waalimu. Wacha ni dunge dunge hizi sindano polepole, sina haraka, polepole tutengezeni tabia zetu ndio mujtamaa ubadilike. Lakini ikiwa sisi tutakuwa na tabia mbovu pia kama za hawa tunaowazungumza hapa, nazungumza ni Imam al-Ajuri, itakuwa ni jambo kovu sana. Ndio wale wakiambiwa kuna semina tutatupa ngapi, alafu mpikiwe na pilau juu, mshaona nafikiri semina hizi, usipoweka semina pilau na saa 4 biskuti na chai ya maziwa na tende watu wawaji, hiyo fanya. Kwa hiyo ndio ukaona katika semina, msishtuke, katika semina huwa wawekewa pilau, mwawekewa biskuti zile huwa mvivutiaji vile. Alafu wakimaliza, jamani basi tutamkuana hapo nje. Ukisikia tuamkuana hapo nje ujue ndio hiyo sasa. Hiyo kwa mkuana, yani kila anayetoa mkono afinywa chake iwatoka. Finywa chake atoka. Kwa nani? Kwa mustadhi. Mustadhi wateta kulikweli pa nyuma. Kwa nini ukuniandika jina langu? Kwani hatujaona mengi tumefanyika. Kwa hizi tabia mbovu hizi watu waziwache. Na ndio maana uona watu hawaendelei wengine katika kusomesha watu, kwa sababu hatutaki kuweka akhira mbele yetu. Tumetanguliza sana, na wallahi lau kama wangelikuwa watu wameweka akhira mbele yao wakafanya lillah, wangepata akhira na hiyo dunia Allah angewapa. Allah atakuzidishia katika dunia yako sababu umfanya kwa ajili yake. Sallallahu yahdiana wa iyyahum. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.